smartfony, telewizory, laptopy, smartwatche, ekspresy do kawy, odkurzacze pionowe, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 marca, minęła 15. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Deportacje ruszyły, napisał w mediach społecznościowych premier, a Straż Graniczna odsyła do Gruzji 17 przestępców. Były szef MON Mariusz Błaszczak, bliżej utraty immunitetu. Wniosek prokuratury pozytywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Regulaminowa. Elon Musk zrobił Tesli skuteczną antyreklamę w Niemczech. Tam znacząco spadła sprzedaż jego aut elektrycznych. Ruszyły deportacje obcokrajowców przestępców do Gruzji. Specjalnym samolotem odesłano 17 osób. Byli to wyłącznie mężczyźni w wieku od 24 do 58 lat. Przewiezieni oni zostali praktycznie z terenu całej Polski, ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, m.in. w Kętrzynie, w Białej Podlaskiej, Przemyślu i Lesznowoli. Te osoby otrzymały przymusowe decyzje zobowiązujące do powrotu do kraju pochodzenia, czyli do Gruzji. Informował Andrzej Jóźwiak ze Straży Granicznej. Deportacje ruszyły, skutecznie rozbijamy gruzińskie gangi. Nie słowa, a czyny, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że w ubiegłym roku policja zatrzymała w Polsce niemal 1900 obywateli Gruzji. Decyzją sądu 136 trafiło do aresztu. Sejmowa Komisja Regulaminowa za uchyleniem immunitetu byłemu szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi. Tak posiedzenie podsumował przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Sam nie przyszedł. No to jest wyraźne naruszenie ustawy i regulaminu Sejmu, ale przysłał obrońcę, także kontrargumenty w stosunku do argumentów prokuratorów wojskowych padły. Te plany zostały w 2018 roku przekazane jako już nieaktualne ze Sztabu Generalnego do Archiwum Wojskowego. Uważam, że jest to moje osiągnięcie zawodowe, bo uchroniłem prawie pół Polski od okupacji rosyjskiej. Odpowiadał Mariusz Błaszczak. Prokuratura wojskowa chce mu postawić zarzut przekroczenia uprawnień w związku z odtajnieniem i publikacją planów obrony kraju. Posłowie o losach immunitetu szefa klubu parlamentarnego PiS zdecydują jutro podczas głosowań. Nie wiadomo, co ze wsparciem wywiadowczym dla Ukrainy. O tym, że pomoc odcięto, donosił Reuters. Niedługo później, powołując się na dziennikarza Bloomberga, podano jednak, że zdaniem urzędników w Kijowie wsparcie wywiadowcze nie przestało spływać. Goszczący w prawicowej telewizji Fox News doradca Białego Domu od bezpieczeństwa Mike Waltz stwierdził niedawno, że prezydent USA rozważa przywrócenie wszelkiej pomocy Ukrainie, jeśli Kijów podejmie negocjacje pokojowe. Nie chcą być ani Duńczykami, ani Amerykanami. Premier Grenlandii Mute Egede powiedział, że Grenlandczycy sami będą decydować o swojej przyszłości. To odpowiedź grenlandzkiego premiera na słowa Donalda Trumpa, który w swoim wczorajszym przemówieniu do Kongresu ponownie wyraził pragnienie, aby Grenlandia stała się częścią Stanów Zjednoczonych. Aktualnie jest to półautonomiczne terytorium Królestwa Danii. W poście na Facebooku premier Grenlandii napisał: nie chcemy być Amerykanami ani Duńczykami, jesteśmy Grenlandczykami, a Amerykanie i ich przywódca muszą to zrozumieć. Dodał też, że wyspa nie jest na sprzedaż i to jej mieszkańcy będą decydować o swojej przyszłości. Jan Olencki, Polskie Radio. Sondaże sugerują, że większość Grenlandczyków sprzeciwia się przyłączeniu do Stanów Zjednoczonych. Większość opowiada się też za ostateczną niepodległością od Danii. Rząd Danii podaje, że arktyczna wyspa musi sama zdecydować o swojej przyszłości i nie jest na sprzedaż. W Niemczech przybywa samochodów elektrycznych, ale załamała się sprzedaż Tesli. Według ekspertów główną przyczyną jest wizerunek właściciela firmy Elona Muska, wspierającego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. W Europie Tesla ma tylko jedną fabrykę w Niemczech. Mimo że liczba nowo zarejestrowanych samochodów elektrycznych w lutym była wyższa niż przed rokiem, to firma Muska sprzedała w Niemczech w poprzednim miesiącu mniej niż 1/4 tego, co w lutym ubiegłego roku. Popularność miliardera z USA spadła wyraźnie, gdy właściciel Tesli poparł skrajnie prawicową alternatywę dla Niemiec. Klimat. Alarmujące dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o śniegu w Tatrach. Od grudnia do marca zanotowano najniższą w historii pomiarów pokrywę śnieżną. Świeży śnieg przez wysokie temperatury szybko się topi i nie zasila trwale rzek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodnie oraz bez opadów. Nad morzem porywisty wiatr. Teraz od 10 stopni na północy do 13 w centrum i 15 na południu. W nocy od minus 3 stopni na Podhalu do plus 3 w centrum i 5 na Pomorzu Gdańskim oraz na Mazurach. Zapraszamy do reklamy. Mariolka, zgadnij, jaki sobie dzisiaj zrobiłam prezent na Dzień Kobiet w Media Expert. Tak, ekspres do kawy. Robi cappuccino. Wpadaj, taką kawę ci zrobię, że też będziesz chciała mieć taki sam. Od teraz Dzień Kobiet to będziemy mieć codziennie. Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Krups. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Tylko do niedzieli łap promocję Allegro Days do minus 40%. Czekają na ciebie tysiące produktów z różnych kategorii i w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Dzień Kobiet 8 marca. Nie zapomnij. Od czwartku w Kauflandzie dla kochanych pań słodka bomboniera Merci różne rodzaje 12,99, a czekolada dubajska z pistacjami Milango tylko 24,99. Tak, tylko 24,99. Trzy opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty 80%. Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD oraz wybrane produkty do kuchni. Przyjdź do sklepów RTV Euro AGD lub wejdź na euro.com.pl i skorzystaj z promocji do 5 marca. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. Jesteśmy na miejscu. Katarzyna Firz-Wojtkowska i Jacek Hawryluk. Zapraszamy. I just want to say I really appreciate this, because nobody ever asks to use my voice for a track. To read in a time of war, to read it again, to think about it, to read it aloud, to record it, to try again, to listen back, to send and unsend. To worry about getting old, to feel old, to remember I felt older before. To have experienced so much love, to have resisted. To be bitter, to think of you. To feel your mood like the weather. To not let it affect me anymore. To not let it affect me anymore. To feel angry. To know what you're talking about. Fear being taken advantage of. To fear being used. To fear being poor forever. To fear ending up on the other side of the border. To fear imprisonment. To fear detention. To fear witch hunters and their generals. To know what will happen to the people I love. To know it could happen to me. To want to flee precarity. Create a structure for thinking about you and me. To draw the outline of your figure in my mind. To want to lift you. To want to lift you in grace out of gravity. To roll a smoke. To look at my phone. To blow out the smoke. Glance up, to have a bad view, and try and show you, to be told it isn't clear, to feel like a failure, to stop trying, to feel like a failure, to stop trying, to change the subject, to prefer not to talk, to laugh, to joke, to ask, some new friends, an old question that's been bothering me, do you believe one can love unconditionally? To run, to want to hide, to want to talk, to die of pride. To want to run, to want to hide, to want to talk, to die of pride. Moin i Sofia Almaria na dobry początek środowej tonacji. Do godziny 16 zapraszamy. Jak zwykle w środę utwory ważne i ważniejsze. Kartka z kalendarza, czyli singiel z roku 1985. Będą kolonie. Wszystko według planu. Ale i tak niezależnie kogo byśmy zagrali, to w tym tygodniu najważniejszym muzykiem jest on. Londyńczyk Daniel Blumberg. When I hit the fuse and lay out all of my ideas, come back away from it. And you be there in the news. odrobinę trzeszczało, ale to chyba nic złego. Przyznaję, że ostatnio nie sięgałem po ten album, ale jak tu nie sięgnąć po płytę Daniela Blumberga z 2018 roku, dzisiaj, właśnie teraz. The Fuse to była ta najważniejsza solowa pozycja w jego karierze, którą wydała wytwórnia Mute Records. W tym samym czasie Daniel Blumberg rozpoczął flirt z filmem, który w noc niedzielno-poniedziałkową przyniósł mu Oscara za muzykę do Brutalisty, zresztą Oscara całkowicie zasłużonego. Ale pamiętajmy także o solowych, piosenkowych dokonaniach tego artysty, który od kilku lat podąża własną, niezależną drogą. 16 minut po godzinie 15, jak to w środę bywa, czas na moją pierwszą trójkę. Dzisiaj powiedziałbym dość zaskakująca, ale te ostatnie dni przyniosły naprawdę sporo bardzo po prostu fajnej muzyki. Czyli zaczynamy od początku. Gdy po raz pierwszy usłyszałem ten utwór, to pomyślałem sobie, nie, to niemożliwe. Posłucham jeszcze raz. I później tak po raz drugi i trzeci i cały czas mam wrażenie, że w tej kompozycji pobrzmiewają echa Il Ne Dira Pas Etienne Dao i przede wszystkim Intergalactic Beastie Boys, ale może to wyłącznie moje skojarzenia. W każdym razie To było spotkanie absolutnie przypadkowe w ostatnich dniach z formacją, która nazywa się Ouverture Facile. Pochodzą z Francji i z utworem Dong Dong. Chociaż przyznam się, że gdy po raz pierwszy słuchałem tego utworu, to myślałem, że grupa nazywa się Dong Dong, a utwór Ouverture Facile jednak jest całkowicie odwrotnie. Co więcej, to jest drugi singiel tego zespołu. Są absolutnie szalenie popularni, bo w pewnym serwisie streamingowym mają 318, zdaje się, słuchaczy, zatem wszystko mam wrażenie dopiero przed nami. Ale w każdym razie lubię powracać do tego utworu i zwłaszcza do tego, co jest w środku. W następnej kompozycji właściwie takich zagadek nie ma i co najważniejsze, wszystko jest jasne. Nazwa jest nazwą, tytuł jest tytułem. Jen sport backpack. She wears a Jen sport backpack. Jen sport backpack. She wears a Jen sport backpack. Oh, why do you keep walking away? Then why do you always treat me this way? Toe to toe, we're eye to eye, your turn is slow. Strap on your pack, now fully turn. I feel a hint, I will be burned. You walk away, open the door, enter the night. What is this for? How can you go? I know not where, I know not why. Not just for air, I start to trail. You walk fast, all of the girls seen from behind. Jansport backpack, they wear a Jansport backpack. Jansport backpack, they wear a Jansport backpack. Oh, why? I try my best to your back, hard to discern. We all need time, time to ourselves. But don't we owe someone in hell some little grace? I will be back, something like that. And why the path? It's not my place to lie and cry into your back, tempted to try. She wears a Jansport backpack. Jansport backpack. She wears a Jansport backpack. And why she keep walking away? And why she always treat me this way? Jansport backpack. tym przypadku żadnych wątpliwości być nie może. Tytuł to Jansport Backpack, a zespół to Sparks. Istniejący Ho-Ho to jest historia z brodą od końca lat 60., ale aktywnie od początku lat 70. i brzmią tak, jakby świat dookoła się nie zmienił, a oni grali muzykę non-stop taką samą od przełomu lat 60. i 70. To naszą pierwszą trójkę dzisiaj domyka Ichiko Aoba. luciferinny. I tak jest na każdej kolejnej piosence tego albumu. Mam nadzieję, że to będzie przełom, jeśli chodzi o jej dyskografię i rozpoznawalność, zwłaszcza w świecie zachodu. Ichiko Aoba, znana także w Polsce dzięki koncertom i współpracy z Albertem Karchem. Artystka wydała w miniony piątek album Luminescent Creatures, na której udowadnia, że jest nie tylko świetną kompozytorką, ale także aranżerką i osobą, która myśli wieloma instrumentami i potrafi budować przepiękne opowieści. Zatem to jest taki album, do którego koniecznie trzeba powracać. Podobnie jak i należy, podejrzewam, powracać do nowej płyty tego artysty, ale to jest taki krążek, który pojawia się u nas już teraz regularnie, z czego bardzo się cieszę. W rotacji to jest nasza wieczorowa płyta tygodnia, ale ponieważ to jest Panda Bear, no to dlaczego nie może zabrzmieć także w tonacji Fairy Lady. Płyta powstała na południu w Lizbonie. To słychać. Kolejny optymistyczny album tego artysty Panda Bear, Sinister Gift. Świetne mamy płyty w tym tygodniu. Proszę pamiętać, Everything is Recorded, Liminianas i Panda Bear. I w odpowiednim czasie, o odpowiedniej porze pojawią się fragmenty tych albumów u nas w Trójce. To skoro Panda Bear, to zacząłem krążyć wokół płyt Animal Collective i okazało się, że dokładnie 20 lat temu pojawiła się płyta Feels. Feels, album Animal Collective i single Grass. To było dokładnie w 2005 roku. Zerknąłem do recenzji, które wówczas pojawiły się. No, były znakomite. To była jedna z tych najlepiej ocenianych płyt w formacji Animal Collective. Ale od tamtego czasu wiele się wydarzyło i także solowe projekty członków Animal Collective rozwijają się od tego czasu znakomicie. Przypominam, nowa płyta Panda Bear jest już dostępna i jest to jedna z naszych trójkowych płyt tygodnia. To teraz tradycyjnie cofamy się o 40 lat. Rok 1985. W marcu pojawiła się ta mała płytka. Mała płytka zespołu już bardzo ważnego, nagrywającego dla wytwórni 4AD. Według Robina Guthrie tytuł Aikia Guinea oznaczała w szkockim muszlę morską. Taki kolokwializm, nazwa właśnie muszli morskiej. Jedna z najpiękniejszych piosenek zespołu Cocteau Twins. We'll be right back. listopadzie 1984 roku pojawiła się płyta Treasure i kolejnym wydawnictwem była właśnie ta mała płytka z czterema utworami, a utwór główny Aiki Aginea to był właśnie ten singiel, który później znalazł się w różnych zestawieniach utworów mniej bądź bardziej znanych zespołu Cocteau Twins, również w specjalnym wydawnictwie z kołysankami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o rok 1985, to był to ich najlepszy i najbardziej znaczący singiel. No to czas wybrać się na kolonie. No, no, no, no, no, no, no. Nom, nom, nom, nom, rien de rien, non, non, je ne regrette de n'en, je ne regrette rien. Leonie Pernet pojawi się u nas, mam wrażenie, po raz pierwszy. Chciałem powiedzieć, że to Voyage roku 2025, ale to jednak lekka przesada. Tak czy inaczej, Paris, Brazzaville. Jest nowa mała płytka Léonie Perrinet. Paris Brazzaville to jest ten główny utwór, który pojawił się w miniony piątek. Dziś po raz pierwszy u nas w koloniach w tonacji trójki. Na zakończenie mam dla Państwa dobrą i złą informację a propos zespołu Stereolab. Otóż grupa rusza w trasę koncertową. To jest dobra informacja. Zła jest taka, że jednak w Polsce nie zagrają, a trasa trwać będzie właściwie do końca roku, bo rozpoczną 25 maja w Brukseli. Kilkanaście koncertów w Europie. Później duża trasa w Stanach Zjednoczonych, także w Kanadzie i w Meksyku. I w grudniu powrócą jeszcze do Europy, grając koncerty w Wielkiej Brytanii. Ale cały czas na tej liście nie widzę Polski. Szkoda. Może kiedyś przyjadą i jeszcze zagrają. No i jeszcze jedna taka sobie informacja. Kończymy dzisiejsze spotkanie tonacji, ale następna informacja jest dobra. Od 16 w Trójce Aneta Aftoniuk, a u nas na zakończenie Stereolab, Katarzyna Filz-Wojtkowska i Jacek Kawryluk. Do następnego razu. We'll be right back.